dolita Olive banana bomwana Na bomba kimingi lelo na lobi Na kuye bela yo na kobyanga yo manora Soki yo nimite na kokachwa Manolita oh oh Manolita Olive banana bomwana Na bomba kimingi lelo na lobi Mwana mboka Manolita oh oh, oli bene ki ngazoto. Soki na kanishi serio, na koki komi bomadio. Manolita oh oh, uruze na nimi baba. Kasi eloko moko na ningi, yo bomba kami beko. Thank you. nalekaki na ndako sheri yokendeki ne wapio oyebisanga nani ombanda na ngaye ya solo yolandaki mobali mama nabire pa ya kozalaka mpona osenga ye mbongo na yo ya sanza oyo nde sabo yokende kinde wapio oyebisanga nani ombanda na ngaye ya solo yolandaki mobali mama nabire pa ya kosalaka mponosenga ye mbongo na yo ya sanza liteya nini napesa na sherie akoyoka ngai te o soki alingi mbongo ozela ngai na ndako akotala ngai zoba o kosambwisanga na miso ya bakuze o ekopesa ngai pie soni ya nani oyo ya miso bato ya kongo Miso bakuze o ekopesa